่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหมอกทุมเกตไหมครับเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยได้ผ่านเรื่องที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนแล้วก็ยังความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่ชาวไทยทุกคนด้วยเรื่องสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันนี้รายละเอียดทั้งหมดก็ไม่ขอกล่าวถึงละเพราะว่ามีรายงานข่าวทางโทรทัศน์แล้วก็สื่อต่างๆเสนอเรื่องราวส่วนนี้ไปหมดแล้วประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังเศร้าโศกกันอยู่นะจะพูดถึงเรื่องของหมอกทุมมเกตที่เป็นหมอกลางร้ายแล้วก็มักจะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่มีการผลัดแผ่นดินเรื่องนี้คนเก่าแก่โบราณเขาบันทึกกันไว้ครับหมอกทุมมเกตที่ว่านั้นว่ากันว่าเป็นหมอกชนิดหนึ่งหรือเป็นหมอกแปลกประหลาดที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นหมอกแห่งลางร้ายหรือเป็นเรื่องของโชคร้ายทั้งเป็นหมอกที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลธรรมดาสามัญแต่มักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับบุคคลสำคัญหรือผู้นำของประเทศเสียชีวิตลงซึ่งในครั้งนี้บางคนก็ได้มีโอกาสพบเห็นหมอกทุมเกตด้วยตาของตัวเองก็อยากจะบันทึกเรื่องราวตรงนี้ไว้เพื่อเป็นหมายเหตุแก่คนรุ่นหลังในอนาคตคุณสมศักดิ์ผู้เล่าเรื่องนี้บอกว่ารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีมาตั้งแต่วันอังคารที่12ตุลาคมแล้วเพราะมีข่าวลือมาให้ได้ยินเป็นระยะจำได้ว่าจิตใจและใจคอเวลานั้นไม่ค่อยสู้ดีออกจะซึมเศร้าถึงแม้จะไม่มีฝนและฟ้าออกจะโปร่งแต่ก็ไม่มีแดดจัดอากาศก็ยังซึมบอกไม่ถูกนำความหดหู่มาสู่ทุกผู้ทุกคนที่เฝ้าฟังข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างใจจดใจจ่ออากาศที่ว่านั้นอึมครึมซึมเศร้าจนค่ำท้องฟ้ามองไปทางทิศตะวันตกสีส้มมนมองดูน่ากลัวครั้นตกค่ำอากาศเย็นไม่มีฝนอีกเหมือนกันแต่กระนั้นความหวั่นใจก็ยังคงอยู่ในใจของผู้คนทุกคนครั้นรุ่งเช้าวันพุธที่13ตุลาคมอากาศในวันนั้นแม้ว่าฟ้าจะโปร่งแต่ว่ามีเมฆสีเทาๆเป็นสีเทาอมน้ำตาลลอยปกคลุมอยู่เกลื่อนกลนทำให้อากาศและบรรยากาศทั้งวันนั้นซึมเศร้าอย่างบอกไม่ถูกแม้ยามสายยามเที่ยงแดดก็ไม่ร้อนลมฟ้าอากาศก็นิ่งไม่ไหวติงมองไปทางไหนก็มีแต่ความเศร้าซึมมัวซัวเพราะต่างคนต่างก็ใจคอไม่ดีเกี่ยวกับข่าวพระการประชวรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เวลานั้นบ่ายสามโมงล่วงไปแล้วข่าวลือต่างๆก็ดังระงมไปทั่วหลายคนไม่เชื่อไม่มีใครอยากจะเชื่อแล้วก็ต่างใจจดใจจ่อรอฟังแถลงการของทางสำนักพระราชวังกันในเวลาเย็นหวังว่าพระอาการของพระองค์ท่านจะดีขึ้นเย็นวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้คนต่างรีบกลับบ้านรถติดอย่างมากเลยในช่วงเย็นทุกคนใจจดใจจ่อรอฟังข่าวอย่างกระวนกระวายพร้อมกันนั้นทุกคนต่างใจคอไม่ดีไปตามๆกันเพราะต่างก็กลัวข่าวร้ายตกในราว5โมงเย็นคุณสมศักดิ์ออกจากบ้านมาฟังข่าวกับเพื่อนฝูงก็สังเกตเห็นท้องฟ้าที่ออกจะเป็นสีส้มทำนองแดดผีตากผ้าอ้อมแสงแดดยามเย็นสีเหลืองอมส้มเรืองๆส่องทาบทาไปทั่วอาคารบ้านเรือนร้านค้าแสงสีส้มนั้นทำให้สภาพรอบตัวดูหลัวหลัวหลอนหลอนไปหมดทุกคนต่างก็นั่งเงียบกริบเลยลมนิ่งไม่ไหวติงเป็นเวลานานยังพาความอบอ้าวไปทั่วแล้วก็สิ่งที่ไม่น่าเชื่อยิ่งไปกว่านั้นก็คือในเวลาที่รถราน่าจะติดอย่างมโหฬารท้องถนนกลับว่างบางคนลางานกลับตั้งแต่ตอนบ่ายอย่างเพื่อนของคุณสมศักดิ์เขาหลายคนไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานรีบกลับบ้านเพราะว่าใจคอต่างไม่ค่อยดีไปตามๆกันถึงเราจะไม่อยากเชื่อข่าวลือที่ดังระงมทั้งวันแต่กระนั้นก็ยังหวั่นใจอย่างมากบอกไม่ถูกครั้นตกค่ำคุณสมศักดิ์กลับมาบ้านก็ขึ้นไปนั่งฟังข่าวบนชั้นสองของตัวบ้านมองไปไกลๆก็เห็นท้องฟ้าสีเหลืองอมส้มออกจะมนๆค่อยๆจางตัวลงแล้วก็เห็นวิวเริ่มลางเลือนทำให้มองวิวทิวทัศน์หรือว่าอะไรที่ไกลออกไปไม่ได้ชัดเจนนักจะว่าไปมันเหมือนกับมีหมอกอะไรบางอย่างสีออกเหลืองๆอมส้มปกคลุมทัศนวิสัยไปทั่วทั้งหมดแต่เวลานั้นคุณสมศักดิ์ยังไม่ได้เอะใจในเรื่องอะไรทั้งนั้นคิดแต่ว่าทำไมวันนี้ท้องฟ้าไม่กระจ่างเอาซะเลยแต่แล้วพอได้เวลา1ทุ่มตรงก็ปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆที่กำลังเสนอรายการประจำวันต่างหยุดออกอากาศเหมือนนัดกันไว้แล้วก็ถูกตัดรายการจนเงียบไปทั้งหมดตอนนั้น คุณสมศักดิ์ชักใจไม่ดีแล้วเพราะการที่โทรทัศน์เข้าสู่โหมดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแสดงว่าน่าจะมีเรื่องอะไรอะไรที่สำคัญเป็นแน่และเรื่องที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็เห็นจะไม่พ้นเรื่องข่าวลือที่ได้ยินมาในช่วงบ่ายทันทีที่จอโทรทัศน์เริ่มสว่างและตัดเข้าสู่รายการพิเศษของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณสมศักดิ์ก็เห็นพิธีกรที่เป็นผู้อ่านข่าวแต่งชุดดำนั่งอยู่ในฉากหลังสีดำทั้งหมดคุณสมศักดิ์ก็ใจหายใจไม่ทั่วท้องแล้วเชื่อว่าเวลานั้นทุกคนกลั้นใจแทบจะไม่หายใจกันทุกคนแน่ๆและทันทีที่ได้ยินเสียงผู้อ่านข่าวรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตคุณสมศักดิ์ก็รู้สึกตื้อๆขึ้นมาทันทีไม่นานเสียงร้องไห้จากผู้คนในบ้านข้างบ้านจากในซอยหรือจากซอยถัดๆไปก็ดังขึ้นเป็นระยะอากาศก็มัวสัวเพราะค่ำแล้วมันช่างหดหู่แล้วก็เศร้าหมองอย่างบอกไม่ถูกทีเดียวคุณสมศักดิ์ก็พลันนึกถึงเรื่องราวและบรรยากาศต่างๆที่เคยอ่านมาจากในหนังสือหลายเล่มที่บรรยากาศในช่วงผลัดแผ่นดินอย่างนี้เอาไว้สมัยก่อนไม่เคยเข้าใจนึกภาพตามก็นึกไม่ออกมาตอนนี้ได้เห็นทั้งภาพแล้วก็ได้ยินทั้งเสียงและรับรู้ถึงความเศร้าโศกของผู้คนรอบข้างได้อย่างชัดเจนมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายออกมาได้ยากลำบากเหลือเกินมันช่างซึมเศร้ามัวซัวหม่นหมองแล้วก็หดหู่อย่างบอกไม่ถูกรอบๆข้างก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมองไปทางไหนก็เห็นมีแต่คนร้องไห้ไม่เห็นความหวังหรืออะไรเลยคุณสมศักดิ์ก็ฉุกคิดขึ้นมาในตอนนี้เองว่าถ้าอย่างนั้นหมอกที่เห็นเมื่อตอนหัวค่ำหมอกที่ดูซึมเศร้ามัวซัวสีออกจะเหลืองส้มอย่างประหลาดนั้นน่าจะเป็นหมอกแห่งลางร้ายคือหมอกทุมเกตอย่างแน่นอนหมอกทุมเกตนั้นมีมาทุกรัชกาลอย่างในรัชกาลที่4ว่ากันว่าก่อนที่พระองค์ท่านจะสวรรคตวันเดียวกันนั้นคือวันที่1ตุลาคมพ.ศ.2411นอกกำแพงพระบรมมหาราชวังจะเห็นว่ามีหมอกสีขาวปกคลุมไปทั่วอากาศหรือสภาพแวดล้อมก็หดหู่เศร้าหมองฟ้าหลัวแทบจะไม่มีแสงแดดทำให้คนทั่วๆไปรู้สึกเศร้าหม่นเป็นอย่างมากเรื่องราวตรงนี้ท่านกุหลาบเป็นผู้บันทึกเอาไว้กล่าวถึงบรรยากาศและความเศร้าโศกในวันนั้นแต่ทว่าในวันและเวลานั้นที่ประชาชนทั่วไปยังไม่รู้ข่าวก็ไม่เข้าใจถึงหมอกประหลาดที่ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องนี้คนโบราณหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วเท่านั้นจึงจะทราบว่าหมอกทุมเกตนี้เกิดขึ้นหรือว่ามีสาเหตุมาจากอะไรจากข้อความเก่าที่ทำให้คุณสมศักดิ์เชื่อว่าหมอกที่เห็นนั้นเป็นหมอกทุมเกตเพราะบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลพระธิดาองค์หนึ่งในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่พระองค์ท่านได้บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ในวันสวรรคตของพระพุทธเจ้าหลวงเอาไว้ว่าอากาศมืดคลุ้มมีหมอกขาวลงจัดเกือบถึงหัวคนเดินทั่วไปผู้ใหญ่คนโบราณเขาบอกกันว่านี่แหละคือหมอกทุมเกตที่ในตำราเขากล่าวถึงว่ามักจะมีในเวลาที่มีเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นในไม่ช้าก็ได้ยินเสียงปี่ในกระบวนดังมาแต่ไกลแล้วก็ได้ยินเสียงกลองรับเป็นจังหวะใกล้เข้ามาในความมืดเงียบสงัดที่มืดเพราะต้องตัดสายไฟฟ้าบางตอนให้พระบรมโกศผ่านได้และที่เงียบก็เพราะไม่มีใครพูดจาว่าอะไรกันข้าพเจ้าเคยได้ยินเสียงปี่เสียงกลองมาแล้วเคยได้เห็นการแห่พระศพเจ้านายมาแล้วหลายองค์แต่คราวนี้ตกใจสะดุ้งทั้งตัวเมื่อเห็นพระมหาเสวตฉัตรกั้นมาบนพระบรมโกศทำให้รู้ทันทีว่าเป็นพระบรมศพแล้วทุกคนก็ร้องไห้ออกมาไม่รู้ตัวดูทางอื่นเห็นแต่แสงไฟจากเทียนที่จุดถวายสักการะอยู่ข้างถนนแวบวับวับแวมแวมไปตลอดนั่นก็คือเหตุการณ์และเรื่องราวในครั้งงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเรื่องราวของหมอกทุมเกตได้ถูกบันทึกเอาไว้อีกครั้งหนึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพ.ศ. 2468ทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันคืออากาศที่ไม่แจ่มใสมองไปทางไหนมีแต่ความเศร้าหมองฟ้าหลัวแล้วก็ฝนลงพรำๆตลอดทั้งวันและในตอนสายและเย็นวันเดียวกันก็เกิดหมอกทุมเกตขึ้นมาให้ประชาชนและราษฎรได้เห็นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้หมอกทุมเกตที่มีสีขาวอมเหลืองและลอยอยู่ไม่สูงนักอย่างดีก็แค่เสมอหัวผู้คนไม่เกินยอดไม้และเห็นได้ชัดเพราะว่าหมอกลงจัดมากครั้นย่ำค่ำเสียงปี่เสียงกลองในงานพระบรมชพิธีพระบรมศพก็ดังออกมานอกพระบรมมหาราชวังผู้คนและราษฎรที่อยู่ไม่ไกลจากนั้นได้ยินกันทุกคน

ก็ชอบพอกับเจ้าของร้านผ้าแล้วก็แม่ยายคุณสุนทรมากมาทีไรก็ต้องแวะซื้อของแวะคุยกันทุกทีพูดอยู่เสมอๆว่าถ้าไม่ได้อาเฮียกับแม่ยายคุณสุนทรมีหวังก็ไม่ได้มาพูดอยู่อย่างนี้หรอกก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธพจน์ที่ว่าณทีฆะมายุงลภเตทะเนนะคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์คนอายุยืนยงดำรงศรีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนาแต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจสวัสดีครับ